อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณกับช่วงสมการชีวิตที่จะนำเรื่องของหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์พระอาจารย์กับคุณทรงพลก็จะมาพบในช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันบ้างเรื่องของการทำงานเรื่องของประเด็นต่างๆเพื่อที่จะดูชี้ว่าเราจะสามารถนำธรรมะหรือคำสอนในจุดใดที่จะมาเป็นประโยชน์ปรับใช้ให้ชีวิตของเรานั้นมันเปิดปมแก้ปมมีความสมดุลในทั้งการงานชีวิตต่างๆได้ใช่ป่ะ ครับเรื่องแรกนะครับเพิ่งจะผ่านวันตรุษจีนมาความเชื่อของชาวจีนก็คือว่าปีชงเนี่ยจะต้องไปไหว้ปีชงเนี่ยไหว้ชงที่วัดต่างๆเช่นวัดเล่งเน่ยยี่หนึ่งวัดเล่งเน่ยยี่สองหรือว่าวัดจีนต่างๆนะต้องมีการแก้ชงเพราะเชื่อว่าปีนี้ถ้าปีนักสัตว์ใดๆเนี่ยจะชงกับปีนั้นปีนี้แล้วจะทำให้เกิดการติดขัดหรือว่าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงของวันตรุษจีนเนี่ยคนก็จะไปไหว้แก้ชงกันเยอะเหมือนกันนะครับสอบถามว่าในทางพระพุทธศาสนาครับมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้กันไหมครับ ก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนก่อนในอันดับแรกคือพูดถึงโดยทั่วๆไปนะคุณสมบัติการบูชาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการบูชาในรูปแบบที่ว่าไม่ว่าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระพุทธเจ้าบูชาเทวดาอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อยู่แล้วบูชาผู้ที่ควรบูชาโอเคนะ ครับ ทีนี้รูปแบบการบูชานี้สำคัญว่ารูปแบบการบูชาของเราเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นการงมงายเพราะว่าการบูชาในลักษณะที่ว่าควรบูชาเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เหตุผลแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าความงมงายโดยพูดถึงเรื่องความโชคดีในประการที่สอง ครับ ว่าคนจะโชคดีหรือโชคร้ายอันนี้ท่านบอกไว้ความฤกษ์ดีหรือว่าโชคไม่ดีเอาคุณทำยังไงถึงจะมีความโชคดีในเวลาเช้าเอาคุณอยู่ที่ว่าตอนเช้าเนี่ยคุณมีการพูดดีคิดดีทำดีหรือถ้าจะให้โชคดีตอนกลางวันก็ต้องมีการพูดดีคิดดีทำดีหรือให้โชคดีตอนเย็นก็ต้องพูดดีคิดดีทำดีอันนี้คือหลักการที่เป็นพระสูตรต่าง ๆครับ ทีนี้จากหลักการนี้คือเป็นตัวเรียกเป็นหัวข้อใช่ไหมเรามาลองแอปพลายใช้ดูนะคุณสมบัตินะสมมติเราบอกว่าเอาคุณไปแก้ชงมาไปทุกวัดที่เขาบอกไม่ใช่แค่2วัดเอา9วัดโอเคนะแล้วก็เครื่องบูชาไม่ใช่แค่เอาสีใหญ่เอามันครบทุกอย่างจัดเต็มหมด ครับ โอเคนะเสร็จแล้วปีนี้ฉันโชคดีละคิดว่าฉันโชคดีแล้วฉันก็ด่าคนแล้วฉันก็ขโมยของแล้วฉันก็ทำไม่ดีทางกายวาจาใจต่างๆนี่คุณทรงพลว่ามันจะดีขึ้นไหม ก็ไม่ดีขึ้นนะ ไม่ดีแน่นอนถูกไหมเผลอๆถ้าคุณทำผิดศีลฆ่าคนเนี้ยคุณถูกจับอีกเพราะฉะนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วคือถ้าเราจะพิสูจน์นะว่าเพียงลำพังการบูชาในรูปแบบของการไปเส้นไหว้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ย ครับ คือเราจะด้วยหลักการทางตรรกะอยู่แล้วนี่เราจะพบว่ามันจะไม่เป็นจริง 100% ทีเดียวก็จะมีจุดที่ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณไปบูชาอันนี้หลักสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคุณไปบูชานั้นหรือที่ปีนี้หรือที่วัดนั้นหลักสำคัญคือว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยต้องทำดีโอเคไหมคิดดีพูดดีทำดีที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วนี่คือสำคัญนะอย่างอื่นคุณจะทำเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นเรื่องรองๆไม่ใช่สาระสำคัญโอเคนะเราตัดเรื่องสำคัญยกขึ้นมาก่อนเลยว่าคุณต้องพูดดีคิดดีทำดีโอเคนะการเพียงลำพังการไหว้การนบลงการที่จะต้องจุดธูปหรือรูปแบบของการกราบแบบไหน ครับ แล้วถึงจะบอกว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่ดีแล้วคือมันมี3ระดับกายวาจาใจแล้วก็มี3เวลาเช้ากลางวันเย็นถ้าเรารักษาพวกนี้ได้หมดอันนี้หลักสำคัญอย่างอื่นๆก็เป็นเรื่องรองๆลงมา คร ับ เพราะฉะนั้นให้เอาหลักสำคัญนี้ก่อนทีนี้ที่มันมีปัญหาคุณสมบัติก็คือว่าอันนี้เราพอมีหลักสำคัญแล้วเนี่ยอันนี้คือเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วใช่ไหมเรารักษากายวาจาใจเราให้ดีเวลาเราไปบูชาในรูปแบบต่างๆก็ตามข้อที่3ถัดมาคือว่าเราต้องไม่งมงายเอาที่ว่างมงายเนี่ยคือความที่ขาดปัญญาขาดปัญญาเนี่ยหมายความว่าคุณไม่เข้าใจเหตุผลคิดว่าเรื่องนี้เป็น superstitious คือความเชื่อตามกันมาก็จะหมายโดยที่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจที่เป็นเหตุเป็นผลทำไมมีเหตุผลอย่างนี้เราต้องมีความเข้าใจในข้อนี้ถึงจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องกายวาจาใจที่สุจริตที่บริสุทธิ์จะไม่ได้มาเน้นในรูปแบบของการบูชาที่ว่าต้องใช้เครื่องของเวลานั้นเวลานี้ปีนั้นปีนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวประเด็นคือว่าทำไมเราจะต้องเฉพาะเจาะจงบางปีคือเราควรจะโชคดีทั้งปีทุกเดือนตลอดสัปดาห์ทั้งวันนอนก็ไม่เว้นนี่เราควรจะโชคดีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ไปดีคือโชคดีภาษาอังกฤษเขาแปลเลยนะคุณสมบูรณ์ในคำนี้ว่าสุขโตเนี่ยคือโชคดีคือหมายว่าเราจะไปที่ไหนเราจะเกิดความโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากายวาจาใจเราให้เป็นสุจริตไปที่นั่นน่ะมีความดีตัวอย่างตัวพระพุทธเจ้าเองหลังจากที่ท่านตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยนะบางคนคิดว่าฉันปฏิบัติธรรมแล้วฉันบูชาแล้วหรือฉันทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนิมิตแห่งความดีแล้วโอเคนะแล้วก็คิดว่าโอ้นี่ฉันจะต้องแบบไม่เจอเรื่องอะไรไม่ดีเลยไม่เจอเรื่องทุกข์เลยแล้วก็แบบว่าเหมือนลอยไปได้เท้าไม่ติดดินเป็นเซียน ครับ ทุกคนจะต้องมาพี่นอกพี่เทาดูแลทำดีๆต่อเราหมดโอเคนะแต่ว่าดูอย่างพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยบางทีก็ถูกคนด่าไปในบางที่ก็ข้าวยากหมากแพงอาหารไม่มีกินต้องอดอดอยากบางที่ก็เดินทางลำบากไม่ได้มีใครจะพาไปได้อย่างโดยสะดวกสบายเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าดีกับสุขเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันว่าไม่ดีกับทุกข์เนี่ยเป็นอย่างเดียวกันซึ่งจึงเป็นคนละอย่างถ้าเราเข้าใจให้ถูกว่าดีเนี่ยหมายถึงสุจริตทุกข์เนี่ยไม่ดีเนี่ยหมายถึงทุจริตโอเคนะทุจริตแต่ว่าสุขหรือทุกข์ที่เป็นเวทนาเนี่ยมันมีเป็นของธรรมดาในทุกขเวทนาโอเคนะทุกขเวทนาแบบสิ่งที่เราไม่น่าพอใจเราก็ทำให้เกิดสุจริตคือกุศลธรรมได้ในสุขเวทนาเราก็ทำให้เกิดทุจริตคืออกุศลธรรมได ้ครับ เข้าใจนะคือมันกลับกันนะไม่ใช่หรอกว่าฉันจะเจอแต่เรื่องดีๆนั่นคือเจอสุขเวทนาไม่ใช่แต่ว่าฉันเจอแต่เรื่องดีๆนะคือคุณคิดดีพูดดีทำดีอันนี้คือสุขโตคือความโชคดีคือมีดีในตัวของเราในดวงของเราเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันอยู่ที่จิตดวงนี้ของเราเนี่ยคุณทำดีไหมถ้าจิตดวงนี้ของเราทำดีนั่นคือคุณดวงดีเดี๋ยวนั้นโอเคนะส่วนสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นธรรมดาบางทีก็มีสุขเวทนาบางทีก็มีทุกขเวทนาเป็นธรรมดาอย่าคิดว่าพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วฉันดวงไม่ดีในคนเรามันเพ่งไปบอกว่าปีนี้ปีชงก็เลยแต่หาแต่เรื่องไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของตนทีนี้พอบอกปีนี้ไปหาหมอดูมาดวงจะดีจิตใจเราก็ตั้งไว้ว่าจะหาแต่เรื่องดีๆโอ้จริงเดี๋ยวมองดูคนนี้ดีจริงๆเราก็จะมีความงมงายไปความคิดแบบนี้คือมันสับสนปุ๊บเนี่ยโมหะเพิ่มปุ๊บก็คือเพิ่มความงมงายแต่ที่เรากำลังพูดนี้คือเราเปิดออกนะคลี่คลายแจกแจงให้เห็นว่าสุขเวทนากับดีเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันบางทีคุณมีสุขเวทนาดวงไม่ดีด้วยทำไมว่างั้นเพราะพอมีสุขเวทนาแล้วจิตใจดวงนี้ของเราใช่ป่ะดันเพลิดเพลินเย่อหยิ่งยกตนตามผู้ชมบนแล้วท่านผู้ฟังว่า การยกตนเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยมันเป็นความดีหรือไม่ดี ไม่ดีครับ ไม่ดีนะในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแสดงว่าสุขเวทนาที่มาเนี่ยไม่ได้จะดีเลยสำหรับเราเพราะว่าถ้าเราเย่อหยิ่งจองหองยกตนโอเคไหมในทางตรงข้ามนี่ขั้วหนึ่งเลยเอาถ้าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเช่นขับไปแล้วโอ้รถติดฝนตกมีปัญหาต่างๆนะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มีอุเบกขาได้มีความอดทนได้มีเมตตากับคนอื่นได้โอเคนะตามผู้ทรงพลและท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าความอดทนมีเมตตาแล้วก็มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาเนี่ยเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรม เป็นกุศลธรรมครับ เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ของเราเนี่ยทำดีได้แม้แต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ของเราเราว่าเราจะดวงดีดวงดีเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราตอบสนองต่อสุขเวทนานั้นหรือทุกขเวทนานั้นว่าจะตอบสนองไปอย่างไร ครับอาจารย์พระอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพหน่อย อย่างเช่นว่าถ้าเรามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นเช่นว่ามีคนมายกย่องได้เงินเพิ่มเลื่อนตำแหน่งรถไม่ติดเลยประชุมนี่เรียบร้อยหมดดีตลอดทุกคนร่วมมือกันดีอย่างเงี้ยนะนี่คือแบบเป็นวันที่แฮปปี้สุดๆโอเ ค okay. วันที่แฮปปี้สุดๆปุ๊บเนี่ยเราไม่เผลอเพลินไปตามสุขเวทนานั้นแต่เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนในสุขเวทนานั้นเนี่ยคือเราควบคุมจิตดวงนี้ของเราเนี่ยให้มันอยู่ในกุศลธรรมได้คือดีได้นี่คือดวงดีในสุขเวทนานั้น ครับ โอเคนะทีนี้ในทางตรงข้ามถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราขยักขยังไม่พอใจด่าคนนั่นนี่ทุกขเวทนาเช่นว่างานเยอะแล้วก็มีแต่คนด่าคนว่ า แล้วก็รถก็ติดอาหารที่กินมาเขาซื้อมาให้นี่ก็มีเส้นผมโอ้ไม่ไม่น่าพอใจเลยโอเคนะแล้วก็อารมณ์เสียด่าคนนั้นคนนี้โอเคจิตดวงนี้ของเราเนี่ยมันก็ทำสิ่งไม่ดีใช่ไหมนี่คือดวงไม่ดีดวงไม่ดีในทุกเวทนานั้นถ้าเราตอบสนองแบบที่เป็นอกุศลนั่นคือดวงไม่ดีจิตดวงนี้ของเราไม่ดีถ้าเราตอบสนองแบบที่เป็นกุศลคือจิตดวงนี้ของเราเนี่ยมันดีโอเคนี่คือดวงดีหรือดวงไม่ดีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่มาจากภายนอกถ้ามีสุขเวทนาแล้วเราเกิดเผลอเพลินยกตนหยิ่งจองหองนั่นคือคุณดวงไม่ดีถ้ามีทุกขเวทนาแล้วเราเกิดขยักขยั่งไม่พอใจด่ากราดนั่นคือดวงไม่ดีเข้าใจนะถ้ามีสุขเวทนาแล้วเราเกิดมีเมตตาได้มีอุเบกขาได้เห็นความไม่เที่ยงได้นั่นคือดวงดีถ้ามีทุกขเวทนาแล้วเราเกิดมีความอดทนมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อดกลั้นได้นั่นก็คือดวงดีในทุกขเวทนานั้น ครับ เพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์นำมาได้ทั้งหมดว่าดวงดีหรือดวงไม่ดีอยู่ที่จิตดวงนี้ของเรากระทำนี่แก้ชงเนี่ยแก่ตรงนี้ที่จิตของเรานี ่ครับ เครื่องบูชาช่วยได้ไหมก็อันนี้เป็นเรื่องรองๆเรื่องรองหลักๆคือต้องจิตใจเรานี่ต้องที่ดวงดีเอาทำตรงนี้แล้วคือก็ต้องอย่างงมงายอย่างงมงายเพราะฉะนั้นเครื่องบูชาไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือว่าเราจะควบคุมจิตของเรายังไงให้มันตั้งดีอยู่ได้นั่นเองเดนม อนครับหลักๆก็คือว่าปรับจิตปรับใจของเรานะครับอย่าคิดว่าสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีหรือร้ายอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในกุศลธรรมนั้นนะครับไม่ว่าสิ่งดีเข้ามาเราก็อย่าประมาทก็คิดซะว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่เที่ยง ครับอย่ายึดติดกับมันนะครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีเลิศเนี่ยบางวันมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับยกตัวอย่างโควิด-19 เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนนะฮะพระอาจารย์ ใช่ สิ่งที่เราเคยคิดว่ายั่งยืนสิ่งที่คิดว่าอาชีพของเราเนี่ยโอ้โหมั่นคงแล้วอ๋อได้เงินเดือนเป็นแสนผ่อนบ้านผ่อนรถทีโอ้โหภาระสร้างภาระให้กับตัวเองเยอะพอเจอโควิด-19 ถูกปลดออกจากงานถูกไล่ออกจากงานถูกลดเงินเดือนทีโอ้โหคราวนี้นะครับทุกนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนชีวิตดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอ๊ะพระอาจารย์ครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงว่าทำไมเวลาไปไหว้พระไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยทำไมต้องจุดธูปด้วย เป็นรูปแบบการบูชาอย่างหนึ่งที่ถ้าเราดูในส่วนที่เป็นสมาธิจะมีรูปแบบการบูชาเช่นการบูชาด้วยของหอมดอกไม้เครื่องไว้รูปทาเนี่ยก็จึงจะมีการจุดก็เรียกว่าเป็นจุนหอมซึ่งอย่างนี้ก็จะทำมาในรูปแบบเป็นธูปสมัยก่อนเขาก็จะเป็นกระบะแล้วก็มีผงโรยลงไปมันก็เป็นควันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เรียกเป็นจุนหอมดอกไม้นี่เป็นรูปแบบของเครื่องบูชาอย่างนี้ในรูปแบบการบูชาคือที่ถ้าเราจะแบ่งตามคำสอนเนี่ยก็ถ้าเราจะใช้สิ่งของภายนอกบูชานี่คือแบ่งกว้างๆนะสิ่งของภายนอกบูชาก็อย่างเช่นผ้าปัจจัย4นี่ก็เป็นการใช้สิ่งของภายนอกถ้าจะแบ่งลงไปละเอียดเขาก็จะบูชาด้วยยานพาหนะก็ได้การไปรับไปส่งบูชาด้วยของหอมดอกไม้ก็ได้นี่ก็จะซอยละเอียดลงไปในเรื่องของสิ่งภายนอกถัดมาอีกถ้าเราใช้ตัวของเราบูชาในตัวของเราบูชาก็คือปฏิบัติตามศีลคุณใช้ศีลใช้กายของเราใช้มือไม้ของเราเนี่ยเอาไม่ฆ่าสัตว์หยิบแบ่งของให้แบ่งของให้กันให้ของนี่คือภายนอกนะถ้าเอาตัวเราก็คือปฏิบัติตามศีลหรือไม่ก็ไปเป็นอาสาสมัครใช้ตัวเราทำแล้วก็ใช้ขั้นที่3ดีที่สุดเลยใช้จิตใจเราทำจิตใจของเราในรูปแบบการบูชาก็คือเอาการปฏิบัติให้กิเลสออกไปเป็นการให้โดยใช้สิ่งของที่อยู่ในจิตใจคือกิเลสออกไปแล้วก็เป็นการบูชาด้วยรูปแบบของการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนานี่มีเมตตาอุเบกขานี่รูปแบบการบูชาแบบที่3ซึ่งแบบที่3ดีที่สุดเน้นมาที่สุดตรงนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องรองลงไป ครับหลักๆ ก็คือปฏิบัติบูชานั่นเองใช่ไหมครับที ่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าวิธีกรรมต่างๆการกราบไหว้ต่างๆสิ่งของที่จะบูชาต่างๆอันนี้เป็นเครื่องประกอบเฉย ถูกต้องทีนี้มันเป็นไงคุณสมบัติว่าคนไทยเราเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมีจิตใจดี ละเมียดละไม ละเมียดละไมเพราะนั้นเขาก็จะครบหมดไง ครับ กายวาจาใจคำพูดคุณต้องพูดอย่างนี้นะต้องเวลาแผ่เมตตาหรือว่าเวลาไปไหว้เจ้าหรือเวลาไหว้ใครคุณต้องพูดสวดบทนี้นะมันจะมีระเบียบถ้อยคำ เครื่องแต่งกายนี่ต้องเป๊ะหมดตั้งแต่หัวจดเท้านะ ข้าวของเครื่องบูชานี่เป๊ะหมดใช่ไหม ใช่ครับ ต้องจัดอันนี้เม็ดเท่านั้นอย่างโอ้หลายอย่างทีนี้จิตใจล่ะเราเห็นไหมว่าเป็นยังไงเนี่ยมันสำคัญตรงที่ถ้าแบบบางสิ่งเราไม่เห็นเราคิดว่ามันไม่สำคัญแต่ไม่ใช่ในจิตใจสำคัญที่สุดเลยนอกเนี่ยด้วยจิตใจของเขาสูงมากอะทำให้นอกเนี่ยเขาละเอียดประณีตเราเห็นข้างนอกแล้วให้มันทะลุเข้าไปถึงในจิตใจว่าเราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหม ครับพระอาจารย์บางทีคนไปไหว้พระเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันบอกว่าเออบางวัดเนี่ยเขาไม่ให้จุดธูปบางวัดก็ให้จุดธูปแต่พุทธศาสนิกชนหลายคนนะฮะก็บอกว่าหูยถ้าเกิดไม่ได้จุดธูปเนี่ยเหมือนไม่ถึงอ่ะเหมือนไปไม่ถึงอ่ะ ใช่ใช่ เหมือนจะขอพรอะไรแล้วไปไม่ถึงท่านอ่ะแบบนั้นหรือบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ทูบไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีทูบไฟฟ้า เทียนไฟฟ้าด้วยใช ่บอกนี่ก็ไม่ถึงเหมือนกันไปกดสวิตช์ดูเหมือนจะไม่ถึงตกลงถึงไม่ถึงยังไงครับอาจารย ์นี่คืออยู่ที่รูปแบบของการบูชาหมายความว่าบางคนก็จะเคยชินในลักษณะการบูชาแบบนี้บางคนจะเคยชินในลักษณะการบูชาอีกแบบหนึ่งทีนี้ไอ้ความที่ว่าเคยชินของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจของเราเนี่ยนะมีความเรียกว่าราคะโทสะโมหะน้อยถามว่าคนที่เขาไปบูชาเนี่ยนะคุณสมบูรณ์ไม่ว่าจะบูชาด้วยธูปบูชาด้วยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณบูชาแล้วจิตใจมีราคะหมายความว่าด้วยธูป9ดอกนี้ด้วยพวงมาลัยนี้ขอให้ถูกหวยหรือขอให้งานผ่านหรือขอให้เรียนสำเร็จอันนี้ที่ว่าคุณอยากได้เนี่ยคือมันมีราคาโอเคนะด้วยจิตใจของเราที่มีราคาเนี่ย บุญที่ได้จากการบูชาเนี่ยมันน้อยโอเคนะบุญมันน้อยทีนี้เวลาที่เราจะบูชาให้ถูกต้องเนี่ยราคะโทสะโมหะของผู้บูชาเนี่ยของผู้ที่ไปบูชาเนี่ยก็จะต้องควรให้มันน้อยลงด้วยเพราะเราบูชาเนี่ยเราไม่ควรที่จะปรารถนา ค ือเหมือนกับว่าแบบเอาพูดง่ายๆคือไปแก้บนอย่างเงี้ยไม่ใช่แก้บนที่บนบานสันกล่าวเนี่ยไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่บูชาด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ยรูปแบบนี่มันไม่ค่อยมันสำคัญลองไปเลยมันจะมีทูบหรือไม่มีทูบอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้ว อยู่ที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันตั้งไว้ดีขนาดไหน ครับ ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วไอ้เรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองถึงไม่ถึงอยู่ที่จิตใจเราตั้งไว้ด้วยมีกำลังส่งนะคือเราไม่ได้เอาทูบเป็นกำลังส่งเข้าใจไหมแต่เอากำลังจิตเป็นกำลังส่งเป็นกำลังส่งในการที่จะส่งกระแสจิตไปให้จิตใจเราตั้งไว้ให้ดีเวลาที่เราระลึกถึงคุณของคนที่เราบูชานั้น ครับ แล้วรูปแบบของการบูชาเนี่ยนะคุณสุพลคือมันมีอยู่2รูปแบบคือลักษณะที่ว่าเราทำทานกับการบูชายันในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำว่ายันยอยักษ์แมนกาดยอหญิงซึ่งคำว่ายันเนี่ยหมายถึงการที่ว่าคุณเอาเครื่องบูชาไปตั้งเอาไว้สักที่ใดที่หนึ่งอาจจะตั้งใต้ต้นไม้อาจจะตั้งหน้าหลุมศพอาจจะตั้งหน้าตีจุเอียอาจจะตั้งหน้าบ้านโดยที่เครื่องบูชานั้นน่ะไม่มีคนรับไม่มีคนรับอันนี้คาร์โรลีก็เป็นการบูชายันโอเคนะเปรียบเทียบกับการให้ทานการให้ทานก็คือเอาข้าวของอะไรต่างๆนี่แหละแล้วมีคนรับเช่นคุณเอาของไปถวายพระสงฆ์คุณเอาของไปให้บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าบ้านพระคุณชรา ครับ เป็นการที่เอาของไปให้แล้วมีผู้รับนี่เรียกว่าลักษณะการให้ทาน2 อย่างแตกต่างกันในรูปแบบโอเคนะต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ผู้รับในข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนที่ไม่มีผู้รับคือการบูชายันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญที่เกิดจากการบูชาแบบเนี้ยเท่ากับให้เปรตแล้วคุณได้บุญนั้นเปรตนี่หมายถึงผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโอเคนะคือไม่มีผู้รับเปรียบเทียบกับถ้าให้ทานนะมีคนรับการให้ทานเนี่ยได้บุญมากกว่าได้บุญมากกว่าเพราะมีคนรับโอเคนะมีคนรับแล้วถ้าคนรับนั้นน่ะมีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือไม่มีเลยบุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นน่ะมากกว่ายันแน่นอนโอเคแล้วก็ประการถัดมาจะมีลักษณะมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นท่านใช้คำว่าวัตโกตัวละมงคลที่คนมักที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจะบัญญัติขึ้นวันนี้เป็นมงคลคำว่ามงคลเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณทำแล้วคุณจะโชคดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วมีคนอื่นมาบอกไอ้นี่เป็นมงคลนะอย่างเช่นเอาในคำสั่งพระพุทธเจ้าแล้วกันนะที่ว่าจะเป็นมงคลเช่นคุณกราบไหว้มารดาบิดานี่เป็นมงคลเช่นว่าคุณกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นมงคลเป็นต้นเนี่ยทีนี้ที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ที่ไม่ใช่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นมงคลเนี่ยก็เรียกว่าวัตโกตัวละมงคลเช่นบางคนบอกว่าเวลาคุณใส่บาตรเสร็จปุ๊บคุณต้องเอาขยำข้าว1ปั้นนะวางไว้ที่ประตูบ้าน ครับ หรือคุณไปงานศพกลับมาแล้วคุณต้องเอาอะไรอะต้นหลิวมาล้างน้ำรูปหน้าก่อนเข้าบ้านไม่งั้นวิญญาณจะตามมาอย่างน ี้ นะ ครับ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความเชื่องมงายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตโกตัวละมงคลมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว ้ครับ แล้วถ้าเราคิดว่าไอ้วัตโกตัวละมงคลเนี่ยเป็นเขตบุญอันนี้คือแบบไม่ถูกต้องเรามีมิจฉาทิฏฐิ ครับ เราจึงต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปความเชื่อผิดๆต้องกำจัดออกไปพอได้กลับมาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะแล้วจุดทูบแล้วมันจะถึงไหมถ้าคนบอกว่าไม่ถึงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไงไม่ได้เกี่ยวไอ้ที่บอกว่าถ้าไม่มีทูบแล้วมันจะไม่ถึงเนี่ยเป็นวัตโกตัวละมงคล ครับ คนอื่นเขาบัญญัติว่ามันจะไม่ถึงใช่ไหมล่ะต้องมีทูบเท่านั้นถึงจะถึงใช่ไหมล่ะก็ ก็มันเป็นของเราอื่นเขาพูดก็พูดได้ไงแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตใจของเราว่ามีกำลังจิตไหมตั้งอยู่ในกุศลธรรมกายวาจาใจหรือไม่อันนี้สำคัญที่สุดตรงนี ้ครับ เจ้าพัน โอ้ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการจุดธูปนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ชงเดี๋ยวนี้รูปแบบของการไหว้ตรุษจีนเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเวลาเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็เผากงเต็กอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเราจะเห็นแปลกๆก็คือมีเผา iPad ไปให้อะไรไปให้ล่าสุดเนี่ยเผาหน้ากากอนามัยไปให้ที่เป็นกระดาษนะฮะ ก็แปลกดีแล้วมันมีการพัฒนาเรื่องของของไหว้ของอะไรต่างๆกันเยอะนะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็อย่างว่าล่ะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือเราเลือกที่จะเป็นการกระทำหรือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาดีกว่านะครับมากกว่าเรื่องของพิธีกรรมพิธีการหรือว่าเครื่องบูชานะครับอันนี้ก็ต้องฝากกับท่านผู้ฟังกันเอาไว้นะส่วนอีกเรื่องนึงนี่เรื่องของการทำงานกันบ้างนะครับวันนี้วันจันทร์พอถึงวันจันทร์ทีไรโอ้รู้สึกเหนื่อยหน่ายจริงๆรู้สึกง่วงอ่ะเวลาจะไปทำงานทีโอ้โหง่วงวันจันทร์อีกแล้วเหรอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกทีวันอาทิตย์นะจะคิดอย่างนี้ทุกทีแต่พอวันศุกร์ตอนเย็นปุ๊บโอ้โหกระชุ่มกระชวยพร้อมไปเที่ยว คิดว่าจะไปไหนดีกระชับกระเฉงขึ้นมาทันที ใช่ครับเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเราจะปรับจิตปรับใจยังไงให้รู้สึกว่าแม้พอวันจันทร์แล้วฉันอยากทำงาน จุดไอ้ก้อนหนึ่งที่ว่าทำให้เราเป็นอย่างนี ้ จุดหนึ่งก็คือความขี้เกียจขี้เกียจที่แฝงมาคือไม่ใช่ว่าวันทำงานแล้วคุณขี้เกียจทำนะคือมันมีความเหนื่อยๆเมื่อยๆแบบนี่เป็นความขี้เกียจแบบหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าเต็มที่จนลุกไปไม่ไหวหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพแต่มันมีความเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยแล้วก็เป็นลักษณะองค์ประกอบของความขี้เกียจซึ่งมันก็จะตรงข้ามกันกับการทำจริงแน่แน่จริงโอเคแต่ตรงข้ามกับการทำจริงแน่แน่จริงซึ่งการทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยหมายถึงการทำความเพีย ร ความเพียรขี้เกียจก็ตรงข้ามกับเพียรโอเคทำไมจิตใจของเราเนี่ยมันถึงประกอบด้วยความขี้เกียจความหน่ายความไม่อยากจะทำเฮ้ยทำไมไม่กลับกันวันศุกร์นี่คุณควรจะแบบโอ้ยเฟดออฟหรือว่าน่าจะเหนื่อยๆลงละวันจันทร์นี่ก็ต้องกระชุ่มกระชวยทำไมมันสลับกัน ครับ เข้าใจไหมทำไมความกระชุ่มกระชวยไม่มาอยู่วันจันทร์เอาก็เพราะว่าไอ้ความกระชุ่มกระชวยที่คุณตั้งเอาไว้ความขยันขันแข็งความที่เราจะแบบต้องไปทำต้องดำเนินเนี่ยเราตั้งเอาไว้ในอะไรที่เราจะไปเจอเสาร์อาทิตย ์ครับ นั่นคืออะไรคือไปเที่ยวไปเล่นทำอะไรที่เราชอบโอเคป่ะคือคุณตั้งฉันทาไว้ในสิ่งนั้นคุณจะมีความเพียรมีฉันทามันจะมีความเพียรทีนี้ในวันจันทร์โอ้ยเราไม่ได้ตั้งฉันทาความพอใจไว้ในงานที่เราทำพอเราไม่ได้ตั้งปุ๊บความเพียรไม่เกิดพอความเพียรความทำจริงแน่จริงไม่เกิดมันก็มีความขี้เกียจเข้ามาแทรกแทนเพราะฉะนั้นคุณตั้งฉันทาไว้ผิดที่พอตั้งฉันทาไว้สลับกันไอ้ความเพียรความขี้เกียจมันก็เลยสลับที่กันโอเคเราต้องกลับด้านดูสิคุณสมควรว่าถ้างานอะไรที่เราชอบทำเราจะมีความตั้งใจทำขึ้นมาจริงๆทีเดียวโอเคไหมจะไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่อยคือมันมีกำลังใจต่อให้เหนื่อยก็เหนื่อยก็ธรรมดาแต่ว่ามีกำลังใจทำอย่างพระอาจารย์จัดคอร์สวันเดียวทำอย่างเงี้ย ครับ ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแน่เหนื่อยเมื่อก็ธรรมดาแต่ว่าชอบทำหรือว่าจัดรายการธรรมราบรุณเนี่ยโอ้วันเราชั่วโมงนะทุกวันเลยเนี่ย ครับ แต่รายการว่าคุณทรงพลอีกอ่ะ โอ้ไม่มีวันหยุดเลยฮะ ไม่มีวันหยุดเลยจันทร์ถึงอาทิตย ์ครับ แล้วไม่เหนื่อยเหรอก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าเป็นการบังคับตัวเองให้ได้อ่านพระไตรปิฎกให้ศึกษาข้อมูลนี่ก็ชอบทำเห็นไหมด้วยความพอใจนี่คือฉันทะถ้าไม่มีความเพียรคือการทำจริงแน่จริงมีสักวันหนึ่งไหมว่าพระมหาไพบูลย์อย่างพระเนี่ยไม่มีเสาร์อาทิตย์นะคุณทรงพล ครับ เสาร์อาทิตย์สำหรับพระเนี่ยไม่มี วันหยุด เนวันพระยังไม่ได้หยุดเลยจริงๆ คนไปวัดยิ่งเยอะนะฮะวันพระวันหยุดเนี่ย วันหยุดนี่ยิ่งไม่ได้หยุดวันหยุดฮอลิเดย์วันมาฆบูชาเนี่ยไม่ได้หยุดอ่ะพระเรื่องไปทำอะไรแบบนี ้บินทบาททุกวันด้วยนะ ใช่ เช้า วันไหนไม่บินทบาทนี่ไม่ได้กิน ฮะ ถ้าคนที่เขาถือข้อบินทบาทเป็นวัด เหมือนทำงานเนาะพระเนี่ย ใช่เพราะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะฉันทะที่ตั้งเอาไว้ลองคิดดูสมมติมันจะดีไหมล่ะถ้าสมมติว่าทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยเรามีกำลังใจไม่มีความขี้เกียจมีความกระชุ่มกระชวย ทุกวันเลยทุกวันเลย อยากได้แบบนั้นมาก เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องคิดถึงวันจันทร์ไม่ต้องมาแบบเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมีคือทุกวันเนี่ยให้มันเป็นวันที่เราแบบคือเหมือนเป็นวันหยุดทุกวันทุกวัน รู้สึกว่าอยากตื่นเช้ามาโอ้อยากทำงาน ถามว่าจะเป็นอย่างนั้นได้คุณต้องมีความเพียรใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นได้คุณต้องมีฉันทะใช่ไห ม ถามว่าฉันทะเนี่ยคุณจะตั้งไว้ในอะไรทีนี้บางคนก็จะบอกว่างั้นคุณต้องหา passion หาสิ่งที่แบบคุณจะชอบทำให้คุณตั้งฉันทะเอาไว้ได้ ความอยากที่จะทำเนี่ยแหละ ความที่แบบเราสนใจใช่ไหม ครับ บางคนสนใจในงานอดิเรกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งคือคุณปรับสิ่งที่คุณจะไปตั้งฉันทานั้นไว ้ครับ โอเคนะคุณปรับสิ่งที่คุณจะไปตั้งฉันทานั้นเอาไว้นี่คือข้อที่หนึ่งหรือคุณเวิร์กที่ฝั่งนี้ก็ได้แทนคุณจะไปเวิร์กฝั่งนู้นว่างั้นฉันต้องหาอะไรที่ฉันมีแพชชั่นที่ฉันต้องมีฉันทาตั้งไว้ได้ no คุณใช้วิธีหนึ่งก็ได้คือคุณปรับจิตของคุณให้เอาฉันทาเนี่ยไปตั้งไว้ในสิ่งอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำหมายความว่าที่เราอาจจะแบบไม่ชอบในวันนี้แต่ว่าเราจำเป็นต้องทำมันอะฮะอย่างเช่นจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยคุณสมบัติพระอาจารย์แบบคือไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเอาพอถึงเวลาทำฉันต้องทำงั้นฉันจะทำไงเพราะฉันก็ต้องหาข้อมูลฉันก็ต้องศึกษาอันนั้นอันนี้ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือเราปรับจิตของเราให้ไปมีฉันทะในงานนั้น ครับ นี่คืออีกด้านหนึ่งนะคือถ้าสมมุติว่าเราจะเพียงแต่รอว่าเอ๊ะงั้นแพชชั่นฉันจะมีอะไรนะแล้วรออีกฝั่งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นลองทำนั่นลองทำนี้คือบางทีเราก็เสียเวลาไปเฉยแล้วบางทีโลกเราก็ควบคุมไม่ได้โลกใบเนี้ยสิ่งที่มันจะมาเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ได้เช่นบางคนฉันมีฉันทาในการเล่นดนตรีโอเคเป็นต้นนะหรือในการจัดอีเวนต์พอดนตรีอีเวนต์พวกนี้โอ้โควิดมันทำไม่ได้ทำไงอ่ะใช่ไหมล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดงานอีเวนต์แบบนี้คุณทำไม่ได้นี่คือจึงเป็นจุดที่ว่ามันจะไม่ได้ถ้าเรารอแต่สิ่งภายนอกวิธีการที่ดีกว่าคือว่าเราควรจะสามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยไปตั้งฉันทะไว้ในอะไรก็ได้ในแก้วก็ได้อะในคอมพิวเตอร์ก็ได้อะในเครื่องเสียงในจุดอะไรงานที่เราทำที่เราต้องทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราใส่ฉันทะเข้าไปในงานที่เราทำนั้นแค่นี้เองเราจะปุ๊บเปลี่ยนได้เปลี่ยนนี่คือหมายความว่าเปลี่ยนจากสังกตาขี้เกียจเบื่อหน่ายในวันจันทร์แล้วมามีความกระชุ่มกระชวยมีความกระพี้กระเป๋าในวันจันทร์แทนได้ด้วยฉันทาที่คุณตั้งไว้ในงานนั้น ครับ คำถามตรงนี้คุณสมบูรณ์คำถามมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยว่าเอ๊ะดวงดีโชคดีใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราคิดดีพูดดีทำดีไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์ผ่านมาก็ตามที่เป็นเวทนาเอาวันนี้เราลองพูดถึงจุดที่ว่าฉันจะตั้งฉันทาเอาไว้ในงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้โอเคนะสามารถเราจะบังคับหรือควบคุมจิตของเราให้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นได้ในสถานการณ์ที่จะมีทุกขเวทนาหรือจะมีงานที่หนักเหนื่อยเราจะทำยังไงกระบวนการมันมีอยู่กระบวนการมีอยู่นี่คือหลักการก่อนนะหลักการคือว่าคุณต้องมีฉันทะคุณจึงมีความเพียรแล้วทำไมคุณถึงจะสามารถตั้งฉันทะไว้ในงานที่คุณกำลังทำอยู่นั้นได้คุณต้องตั้งสติไปก่อนนี่ข้อแรก ครับ นี่สตินี่สำคัญสติพอเราตั้งสติไว้ปุ๊บมีสุขเวทนาด้วยสติเนี้ยเราก็ไม่เหลิงเลอไม่เผลอเพลินมีอุเบกขาเห็นความไม่เที่ยงได้มีทุกขเวทนาด้วยสติที่เราตั้งไว้เราก็อดทนได้มีงานที่ชอบด้วยสติที่เราตั้งไว้เราก็มีความเพียรได้มีงานที่ไม่ชอบมามีความเครียดมาด้วยสติที่เราตั้งไว้เราก็กำหนดรู้ได้มีความเพียรได้นี่เราสามารถที่จะแบบมีกำลังจิตกำลังใจในการทำได้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ให้ถูกต้อง ครับนะครับนี่ก็คือเรื่องที่มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีชงเรื่องของการที่จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าคือพอถึงวันจันทร์ทีไรขี้เกียจทุกทีเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าต้องตั้งจิตตั้งใจเรื่องของ ฉันทะ ใช ่ ฉันทะคือความพึงพอใจที่จะทำนะครับอันนี้ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนจะอยู่ดีๆจะ ลุกขึ้นมาตุ้งหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าก็ยากเหมือนกันก็จะต้องเริ่มปรับจิตปรับใจจากทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแล้วก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปนะครับแรกๆจะฟื้นๆหน่อยแรกๆก็จะฟื้นๆหน่อยแต่เดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับเรื่องของการกำจัดความขี้เกียจเอ๊ะพระอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยพูดถึงถ้าเกิดโอ้โหไม่มีวันหยุดเลยตื่นเช้ามาบิณฑบาตแล้วก็ทำงานทั้งวันไม่เบื่อละครับหรือก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้อะไรบ้าง มันมองได้สองมุมเหมือนคุณสมบัติว่า ครับ ถ้าไม่มีวันหยุดเลยก็หมายว่าคุณขี้เกียจได้ทุกวันนะคือคุณวันหยุดทุกวันไงเข้าใจไหมทุกวันเป็นวันหยุดมันก็ขี้เกียจทุกวันแต่ถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือทุกวันเป็นวันไงก็ขยันทุกวัน ครับ เพราะฉะนั้นขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเราให้ทำแล้วก็มันอยู่ที่กำลังสติตรงนี ้ ถ้าเพราะว่าเราเผลอสติเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนั้นเราก็ขี้เกียจเราก็แบบหมดกำลังใจเราก็เป็นดวงไม่ดีเลยตรงนั้นแต่ถ้าเราขยันเมื่อไหร่ตั้งจิตดีเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้มันจะว่าเปลี่ยนได้ยากก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะก็จะว่าคือมันต้องอาศัยการฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนสำหรับบางคนอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่ามันมีกระบวนการแน่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ด้วยอกุศลธรรมเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ให้มันใจแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปไม่ได้เกินความสามารถของเราถ้าเรามีจิตใจมีตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเราสามารถทำได้แน่ให้ปรับเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันจะได ้ แล้วไอ้ความเบื่อเนี่ยมันก็จะถูกระงับไปด้วยความเปลี่ยนนี้ด้วยความเบื่อความขี้เกียจเนี่ยเป็นพวกเดียวกันก็เรียกว่าทีนามิทะความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงนอนความเหงาซึมรวมถึงถ้าหนักขึ้นก็เป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยนี่คือพวกเดียวกันคุณลองมาดูนะคนที่ขี้เกียจมากๆเนี่ยผ่านไปปี2ปีไม่พอ5ปีต่อไปต้องได้เป็นโรคซึมเศร้าหาแบบอะไรไม่ได้เงี้ยนะทํานั่นทํานี่ไม่ได้สุดท้ายดูแต่ทีวีดูแต่ YouTube ผ่านไปปี2ปีก็เป็นโรคซึมเศร้าได ้โอ้ครับ ก็ต้องระวังไอ้ความขี้เกียจเนี่ยหนักเข้ามันก็จะพัฒนาต่อไปไม่ดีเราจะกําจัดความขี้เกียจก็ด้วยความขยันหรือความเพียรมีฉันทะแล้วมันจะมีความเพียรได ้ครับมาคุยกันเรื่องงานกันต่อนะครับวันจันทร์แล้วโอ้มีงานเข้าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ค้างอยู่หรือบางทีเจอหัวหน้าที่โอ้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยทำให้การทำงานเรารู้สึกว่าโอ้โหเกิดความเครียดทั้งงานเครียดทั้งคนเนี่ยจะทำยังไงดีครับอาจารย์เพราะคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ภาวะอะไรงานต่างๆเนี่ยมันรุมเร้าภาวะเศรษฐกิจก็รุมเร้าทำให้บางคนเครียดนะครับจนจะเป็นมะเร็งแล้วครับจะมีทางออกยังไงครับให้มีทางออกจากเรื่องพวกนี้ครับ อันดับแรกคือมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะ โอเคนะ มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำทีนี้ด้วยงานทำที่ว่ามันมีอยู่บางทีก็ลดคนบางทีงานก็เพิ่มขึ้นทำให้เราแบบว่าเครียดเพราะว่างานที่เพิ่มขึ้นคนที่ลดลงเรื่องความเครียดนี่เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งคุณสมบัติไม่ว่าจะแบบว่าเครียดจากงานเครียดจากคนที่เป็นความทุกข์เนี่ยเพราะว่ามีความอยากถ้าเราอยากให้งานสำเร็จโอเคนะอยากให้งานสำเร็จเราก็จะเครียดได้ทีนี้ตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าสุดตรงข้างหนึ่งก็คือเราอยากให้มันสำเร็จเราก็เครียดใช่ไหมทีนี้ด้านหนึ่งก็คือว่างั้นฉันก็ไม่อยากอะไรอ่ะไม่อยากอะไรคุณก็สังกตาขี้เกียจขี้คร้านแบบรู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยเหมือนวันจันทร์ของคนทั่วไปคือทั้งสองข้างเนี่ยไม่ดีเลยถ้าข้างหนึ่งอยากมากเกินไปก็เครียดอีกข้างหนึ่งไม่อยากอะไรเลยก็กลายเป็นไม่ทำอะไรขี้เกียจไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ตรงกลางที่ว่าเราก็ทำงานด้วยเต็มประสิทธิภาพไม่เครียดในขณะเดียวกันก็มีความรีแลกซ์มีความสบายใจได้แม้ในปริมาณงานที่มากอันนี้คือเราต้องหาจุดสมดุลตรงกลางนี้ให้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เกินไปก็เครียดหาไม่ได้ย้อนไปมันก็กลายเป็นสังกตายมันก็กลายเป็นไม่มีกำลังใจโอเคนะเรื่องนี้มันจึงเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ประเด็นแรกๆล่ะในข้อที่ว่าเราตื่นมาขี้เกียจทำไมวันศุกร์เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยคือเรื่องเดียวกันตรงนี ้ครับ ว่าถ้าคุณเครียดก็เพราะวันจันทร์คุณเครียดคุณแบบอยากให้มันสำเร็จแต่งานมันมากเหลือเกินด้วยความอยากเนี่ยมันก็จึงทำให้พอยิ่งงานมากเท่าไหร่คุณสมบัติความอยากมันยิ่งเพิ่มขึ้น โอเคไหมแต่พอวันศุกร์งานน้อยลงความอยากมันลดลงมันจึงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทีนี้พอความอยากมันลดลงปุ๊บมันดันเลยไปถึงอีกข้างหนึ่งตรงข้ามกันก็คือว่าขี้เกียจหรือบางทีก็แบบเบื่อหน่ายกิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางเสมอ ครับ เอาเราสองทางเสมอเพราะเราต้องไปตรงกลางซึ่งเทคนิคในการที่จะเป็นตรงกลางได้เนี่ยคุณต้องมีสติโอเคสตินี่เป็นแบบตัวใหญ่มากเลยเอาตัวหลักๆตัวเดียวทีนี้ถ้าเจาะจงลงมาในเรื่องการที่ว่างานมากๆเนี่ยสติที่เราต้องดูสติหมายถึงการที่เราแยกแยะได้แจกแจงได้โอเคนะถ้าคุณสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังในช่วงของเข้าใจธรรมในวันอังคารที่พระอาจารย์จะพาปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอาจารย์มักจะอธิบายสตินี่คือการแยกแยะการแยกแยะเสียงการแยกแยะความคิดการแยกแยะอะไรต่างๆในจิตของเราออกเป็นส่วนต่างๆแล้วเราตั้งไว้ในกุศลธรรมเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในสติเกี่ยวกับการงานเนี่ยคุณต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญที่สุดเอามาทำก่อนสำคัญและเร่งด่วนนี่คือหลักในการบริหารจัดการนี่ก็เรียกว่ามีไอเซนฮาวเมทริกซ์ก็คือเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะ ครับ เขาคิดเมทริกซ์นี้ขึ้นมาก็คือเป็นลักษณะที่แบ่งเป็นสี่เหลี่ยมสี่ด้านเนาะก็คือสำคัญเร่งด่วนอันนี้อยู่ด้านหนึ่งสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้อีกด้านสองแล้วก็ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอันนี้อีกจุดหนึ่งแล้วอย่างที่สี่คือไม่สำคัญด้วยแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยโอเคนะเราควรจะต้องมาทำในส่วนที่สำคัญและไม่เร่งด่วนให้มากที่สุดทีนี้วันจันทร์ทุกอย่างมันเร่งด่วนหมดคือเวลางานครั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วงานใหม่ที่จะต้องทำสัปดาห์นี้นั่นนี่นวลเอางั้นในบรรดาที่เร่งด่วนเนี่ยเอาที่สำคัญเนี่ยมาก่อนนี่เราต้องแยกแยะจุดนี้ให้ได้ก่อนทีนี้พอเราทำงานมากไปปุ๊บไอ้กำลังจิตของเรามันตกลงพอมันตกลงมันก็จะหาอะไรง่ายๆทำจิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะมักจะไหลไปต่างๆที่มันจะหาอะไรง่ายๆทำมันก็จะไปหาอะไรที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญแล้วทำแล้วรู้สึกดีคุณกพลนั่นก็คือรูด Facebook เนี่ย ครับ Facebook เนี่ยไม่เร่งด่วนถูกป่ะมันก็มีฟีดแล้วแล้วก็ไม่เป็นงานที่สำคัญอะไรด้วยแต่พอมีคนกดไลค์หรือกดแชร์หรือเมสเซจมาปุ๊บมันต้องไปดูแหละทำไมจิตใจเรามันวุดไปตรงนั้นได้ง่ายเพราะว่าเราทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนจนดีมันเครียดมันก็ต้องไปหาทางออกไปหาทางที่จะง่ายๆสบายๆได้ความสุขเดียวนั้นจิตมันยังไปจะไปงั้นเราก็ต้องปิดกั้นตรงนี้ก็จะหมายความว่าเวลาที่เราทำงานสำคัญเนี่ยคุณปิดโทรศัพท์ไปเลยหรือว่าคุณมาอยู่อะไรที่มันจะแบบไม่มีเครื่องที่มันจะมา distraction มาให้เราหลงไปเผลอไปเพราะว่าไอ้เวลาที่เราทำงานสำคัญเร่งด่วนเนี่ยคุณสมบูรณ์มันต้องใช้สมาธิสูงมันต้องใช้กำลังจิตสูงซึ่งกำลังจิตก็คือสมาธินั่นเองคุณต้องโฟกัสมากๆคุณต้องไม่มีเครื่องอะไรมากวนใจเลยเนี่ยพอเราด้วยกำลังสมาธิมากๆไม่มีอะไรมากวนใจปุ๊บเราจะแยกแยะเห็นประสิทธิภาพในการทำงานเราจะดีขึ้นที่ว่าสำคัญเร่งด่วนเร่งด่วนเราก็จะคลี่คลายไปทีละอันละอันละอันภายในเที่ยงหรือบ่ายโมงของวันจันทร์ปุ๊บงานสำคัญเสร็จแล้วเอ้าต่อไปอีกดูก็เอางานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนมางานที่เร่งด่วนแล้วก็ไม่ค่อยสำคัญเอ้างั้นให้คนอื่นช่วยทำ ครับ อย่างเงี้ยมันก็จะไปได้ ครับจัดระเบียบงานจัดระเบียบคนนะครับใช้คนให้เหมาะกับงานแล้วก็จัดงานให้เหมาะสมกับเวลาด้วยใช่ไหมฮะ ความเร่งด่วนแล้วก็ปริมาณงานใช ่โอ้ครับถ้ามันด่วนหมดแล้วฮะพระอาจารย์ไอ้นี่ก็ด่วนไอ้นั่นก็ด่วน เอาที่สำคัญที่สุดในบรรดาด่วนๆนั้นมาทำก่อน อันดับหนึ่งก่อน ใช่แล้วเราจดจ่อตรงนั้นจนมันเสร็จโอเคนะทีนี้ประเด็นคือไอ้เร่งด่วนมันก็จะมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยเราต้องกั้นอย่าให้มันมากวนใจเรานี่ไงตรงกั้นตรงเนี้ยมันสำคัญว่างั้นฉันขออันนี้ก่อนอย่างอื่นอย่าเพิ่งกวนเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนชั่วโมงนี้ขออันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปแล้วอันต่อไปทีนี้มันจะเหนื่อยระหว่างทางไงคุณอย่าไปหนีหาลูด Facebook เนี่ยสำคัญโฟกัสให้ดีแล้วทำต่อไปนี่คือสตินี่คือตรงแยกแยะตรงนี้ให้ได้อย่าไปหลงประเด็นเอาเรื่องที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญมาอันนั้นเราจะแบบมันเป็นตัวดูดพลัง ทำให้พลังจิตของเรามันตกเราจะไปเอาตรงนั้น ครับครับโอ้ครับเรื่องของภาวะความเครียดของงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สำคัญสำคัญสำคัญ สำคัญมากเนี่ยบางทีเราก็มีการระบายความเครียดออกมาในรูปแบบต่างๆครับอาจารย์อย่างเช่นหมอเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยพอดีได้คุยกับหมอเมื่อวันก่อนนะผมก็ทำงานเครียดมากเลยจนบางทีนะพระอาจารย์พูดอยู่คนเดียวอะ ต้องมีที่ระบาย มีพูดอยู่คนเดียวมันก็แบบเออเอาไงดีเออไงดีเออเออคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่บ้าหรือเปล่านะผมก็ถามหมอแบบพฤติกรรมอย่างเงี้ยคุณหมอครับผมใกล้บ้าหรือยังครับหมออันนี้หมอบอกไปเลยครับหมอเกี่ยวกับจิตเวชเขาบอกเลยอ๋อไม่ได้บ้าหรอกครับอันนี้คือวิธีการระบายออกรูปแบบหนึ่งผมก็โล่งใจนะว่าสติแตกไปแล้ว พระพาใจก็เป็นคุณสมพลคือบางทีเราต้องวางแผนรายการ ครับ สองสามสัปดาห์ล่วงหน้าใช่ไหม ครับ แล้วบางทีเราคิดเวลาคิดเนี่ยมันต้องได้พูดออกไปมันถึงจะทั้งกายวาจาใจเราต้องไปด้วยกัน ค ือนี่เป็นลักษณะของพระอาจารย์เองเป็นอย่างนี้คุณสมพลก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเราต้องได้พูด เป็นครับ ต้องมีคนมาคอยฟังเราหรือบางทีเราก็พูดอยู่คนเดียวแล้วเมื่อถึงคิดงานได้อย่างเงี้ย อ ันนี้คือไม่ได้บ้าแน่เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่ง ครับอ ันนี้รู้สึกเข้าใจพฤติกรรมตัวเองอยู ่ แล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าคนเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยบางทีมันมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำเวลาที่เราใช้นะแล้วคุณอยู่ที่บ้านที่ทำงานครองเรือนเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่มาอยู่ที่วัดโอเคนะเพราะฉะนั้นการครองเรือนมันก็จะไม่เหมือนพระ คือ ถ้าเป็นพระเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรอัดอั้นตันใจไม่สบายใจอะไรต่างๆเอางั้นเรามาค่อยๆพิจารณากำจัดไอ้อกุศลต่างๆออกไปจากจิตใจของเราอย่างเงี้ยนะ ครับ อันนี้ก็คือพระต้องทำอย่างนี้แต่ว่าสำหรับคารวะเนี่ยบางทีมันเยอะกว่ามากแล้วมันก็ไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันทำให้จุดที่ว่าพอเราเครียดเก็บกดนั่นนี่และมันต้องมีคนระบายเนี่ยพระอาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนั้นว่าเราต้องมีที่ระบายในการระบายเนี่ยหมายความว่าเราต้องอาจจะแบบเพื่อนเราหรือใครที่เขาที่เราได้คุยกันไว้ก่อนแล้วนะเพราะเนี่ยถ้ามีเรื่องแบบนี้ฉันขอโทรไปบ่นหน่ อ ยทีนี้โทรไปบ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปใส่อารมณ์ก็พูดง่ายคือใส่อารมณ์นั่นแหละแต่ว่าต้องเตรียมกันไว้ก่อนแล้วนะว่าถ้าฉันโทรมาอย่างเงี้ยบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องแก้ตัวแทนไม่ต้องใส่กลับไม่ต้องแบบบวกกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารับฟังรับฟังแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์กันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยคำว่าเคลียร์กันเนี่ยหมายความว่าเราก็รับฟังเขาก็รับฟังเราเวลาผ่านไปเราต้องมีอะไรที่เกื้อกูลคอยอุปการะกันบ้างในลักษณะที่ว่าเป็นที่จะรองรับอารมณ์นี่ถือในเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวเบื้องต้นทีนี้หลังจากนั้นทุกๆวันทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีการนั่งสมาธิทำความสะอาดจิตให้มันโดยใช้ตัวเราเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของเรา ครับ คือเราไม่ได้ว่าไประบายอารมณ์ทั่วไปหมดกับลูกน้องกับเจ้านายกับเพื่อนกับคนขายไอติมไม่ขนาดนั้นแต่เอาเฉพาะเจาะจงมีที่ระบายโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยไปคุยเขาดีๆอย่างเงี้ยนะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องอาศัยแต่คนอื่นในการไปที่ระบายอารมณ์มันไม่ถูกละเราควรจะมีถังขยะในจิตใจของเราที่เราจะปลดปล่อยในจิตใจของเราเองซึ่งอันเนี้ยเราต้องสร้างขึ้นมา ครับ หมายความว่าคุณต้องมีส่วนที่มีกำลังจิตที่จะให้แบบเคลียร์ออกเคลียร์ออกได้หรือดีที่สุดนะก็คือมีอะไรเข้ามาไม่พอใจปุ๊บคุณทิ้งได้เลยมีอะไรไม่พอใจปุ๊บคุณทิ้งเลยทิ้งออกไปเลยคือไม่เก็บเอาไว้เลยเป็นถังขยะอยู่ในจิตใจของเรา เนี่ ยต้องก็อาศัยการฝึกได้ไม่ยากคือไม่เกินความสามารถแต่ต้องใช้ความเพียรแล้วก็ถ้ามันยังทำไม่ได้ก็ต้องอย่างที่ว่าต้องมีที่ระบายอารมณ์ ครับ แล้วก็ให้เขารับฟังแล้วก็ต้องไม่ใช่ทั่วไปแล้วก็ต้องไปเก็บกวาดด้วยเนี่ยเราก็จะค่อยๆผ่านได้ ครับ ไม่เครียดได้ เพิ่งจะทราบว่าพระอาจารย์ก็เหมือนโยงบางทีพูดอยู่คนเดียว คิดดูอยู่คนเดียวใช ่บางทีคนอื่นมาได้ยินแล้วปกติหรือเปล่านะแต่พอดีผมไปถามหมอเกี่ยวกับจิตเวชไปแล้วบอกว่าปกติเป็นการระบายอารมณ์ออกมาในรูปแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่อย่างนั้นก็เก็บกดเดี๋ยวจะเป็นบ้าจริงๆเอานะฮะอีกเรื่องนึงพระอาจารย์เวลาเราทำอะไรแล้วมันติดขัดเวลาทำอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่สำเร็จบางทีโทษว่าโอ้โหมีเจ้ากรรมนายเวรมาตกลงมีจริงไหมครับเจ้ากรรมนายเวร วิธีที่จะใ ชีวิตเราดําเนินต่อไปได ้ครับ แล้วก็ไม่ติดขัดคุณต้องมีปัญญาคุณต้องมีปัญญาทีนี้ว่าไอ้ความคิดที่ว่าอะไรๆก็เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็จะกรรมเก่าอันนี้ทำให้ปัญญาเราถดถอยคืองมงายไงไม่ฉลาดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราคิดว่าสุขหรือทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่ผู้อื่นบันดาลอย่างเดียวไม่ว่าจะกรรมเก่าบันดาลผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกบันดาลพระเจ้าบันดาลถ้าเราเชื่ออย่างนี้อย่างเดียวเลยเท่านั้นเนี่ยนะความเชื่อของเราแบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งมิจฉาทิฏฐิหมายถึงปัญญาเราลดลงแล้วปัญญาเราลดลงเราไม่กว้างขวางเราไม่คมโอเคเราจะให้มันผ่านทะลุได้คุณต้องมีปัญญาโอเคนะไม่ให้มีอะไรมาติดขัดปัญญาในที่นี้หมายถึงมีความเข้าใจว่าสุขทุกข์ที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากกรรมเก่าก็มีผู้อื่นบันดาลก็มีเราเตรียมตัวไม่ดีก็มีดินฟ้าอากาศก็ได้เหตุแห่งสุขภาพบางทีก็ใช่เพราะฉะนั้นมันได้หลายเหตุหลายปัจจัย ครับ พอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บคุณมีปัญญาแล้วพอเรามีปัญญาปุ๊บเราหาเหตุหาเหตุอย่าไปฟันธงหรือว่าต้องกรรมเก่าแน่นอนอันเนี้ยไม่ถูกละเราหาเหตุว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวเราลองมาทำตรงการเตรียมตัวเราเตรียมตัวดีหรือไม่อย่างไรเรามาทำเช่นเหตุอย่างดินฟ้าอากาศเราใช้เวลาไหนเหตุบางทีโควิดอย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปรับตัวเอา ปรับ ตัวเอาความเชื่อตรงนี้สำคัญความเชื่อนี้สำคัญเราอย่าไปฝังใจเชื่ออย่างเดียวว่าเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวหรือเจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกอาจจะเป็นเหตุอื่นก็ได้ถ้าเป็นเหตุอื่นสมมุติว่าถ้ามันเป็นจากเจ้ากรรมนายเวรจริงๆหรือถ้ามันเป็นจากกรรมเก่าจริงๆใช่ป่ะ ครับ คือถ้าเราลำพังเชื่อเพียงอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยข้อเสียก็คือเราจะไม่ทำอะไรโอเคนะเพราะคนอื่นบันดาลมาแล้วเจ้ากรรมนายเวรบันดาลมาแล้วพระเจ้าบันดาลมาแล้วกรรมเก่าบันดาลมาแล้วเราจิตใจเราจะมีแนวโน้มในการไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรก็เขาทำมาแล้วเราจะทำอะไรได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยปัญญาเราจะไม่เกิดเลยเราจะไม่คิดหาทางเข้าใจไหมทีนี้พอเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราใหม่คือบางทีอาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากโรคอาจจะเกิดจากนั่นนี่โน่นพอมีอาจจะนั่นนี่โน่นปุ๊บเนี่ยนี่คือลักษณะการที่เราใช้ความเปลี่ยนในสมองของเราละม ัน จะคิดงานละวันนี้คิดออกมาก็เป็นคำพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนู้นมันจะมีทางออกอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่จนเลยเราจะไม่ตันเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าพอเราเปิดทัศนคติว่าไม่ใช่เหตุนี้อย่างเดียวอาจจะมีเหตุอื่นอาจจะมีเหตุอื่นพอว่าอาจจะมีเหตุอื่นด้วยการเปิดจิตใจแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิทันที ครับ พอจิตเราเป็นสมาธิทันทีปุ๊บเพ่งละทำไมถึงว่าเป็นสมาธิเพราะว่ามันเพ่งไปในจุดที่ว่าเหตุอื่นนั่นเป็นอะไรตรงนี้แหละที่ว่าพอคุณเพ่งไปปุ๊บจิตคุณเป็นสมาธิทันทีแล้วเป็นลักษณะการทำความเพียรทันทีมันก็จะมีคำตอบขึ้นมางั้นฉันทำอย่างนี้ดีกว่าหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นงั้นฉันทำอันนั้นดีกว่าเนี่ยอันนี้มันจะไปได้มันจะไม่ตันข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเกินไปเกินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเกินไปบางทีฟุ้งซ่าน ครับ บางทีเราคิดงานคิดนั่นนี่โน่นกลายเป็นฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่นเรื่องใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นนี่โน่นฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่ดีนะเข้าใจไหม ครับ ถามว่าคุณคิดงานแล้วคุณพยายามที่จะใช้ปัญญาแล้วมันเกินในที่นี้คือเกินกำลังของสติปัญญานั้นความเพียรนั้นบางทีมันก็ทำให้เกิดการฟุ้งซ่านได้เพราะนั่นคือสติเนี่ยจึงเป็นตัวหลักสำคัญเลยที่เราต้องมีแล้วคุณก็ใช้กำลังความเพียรกำลังปัญญาในการที่จะคิดหาหนทางมันจะไม่ตันเราจะไปต่อได้นั่นเองเจริญพร ครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในรายการธรรมะรับปรุณนะครับเรื่องของการนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการทำงานนะครับบอกว่าท่านผู้ฟังก็คงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้นะครับเอาละครับเวลาของรายการหมดลงแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญพาน